ہم بھی چلتے ہیں ذرا قافلے والو ٹھہرو، ہم بھی چلتے ہیں ذرا قافلے والو ٹھہرو، گٹھڑیا تو شاید امید ہی کس جانے دو۔ خیر مدینے جانے والو جاؤ جاؤ فی امان اللہ، مدینے جانے والو جاؤ جاؤ فی امان اللہ، کبھی تو اپنا بھی لگ جائے گا بستر مدینے میں۔ گو پاس کچھ نہیں ہے پھر بھی یہ دیکھ لے گا ایک دن ہمیں زمانہ سرکار کی گلی میں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، عرض یہ کر رہا تھا کہ ایک وقت تھا محفل مدینہ کا ایک اپنا عروج تھا، امیر اہل سنت جم جم کر وہ کلام پڑھا کرتے تھے جو مدینے جانے کے لیے پڑھے جاتے ہیں، لیکن اگرچہ سمجھتے ہیں کہ آج وہ قلب عطار پر وہ کیفیت نہ رہی کیونکہ سفر مدینہ کا قصد نہیں ہے، لیکن کئی سفر کر رہے ہیں۔ باپا ایک کلام پڑھا کرتے تھے جب مدینے کا سفر اختیار کرتے تھے، آج کئی عاشقان رسول کی تمنا ہے کہ وہ کلام باپا پھر سے سنا دے۔ مدعا زیست کا میں نے پایا، رحمت حق نے کیا پھر سایہ، میرے آقا نے کرم فرمایا پھر مدینے کا بلاوا آیا۔ یہ الحمدللہ عزوجل امیر سنت کا وہ انداز کلام آج بھی اسلامی بھائیوں کو یاد ہے۔ باپا کی بارگاہ میں عرض ہے، سفر مدینہ پر جانے والے اسلامی بھائیوں کی بھی امید ہے اس میں دل جوئی، کئی عاشقان رسول کی دل جوئی بھی اللہ نے چاہا تو اس میں ہوگی۔ ایک بار پھر عطار وہی کلام سنائے جو کلام اس وقت سنایا کرتے تھے۔ اللہ کی سر تاب قدم شان ہے یہ، اللہ کی سر تاب قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان ہو انسان ہے یہ، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ، تارے خاموش ہیں، تارے خاموش ہیں، بڑی اندھیاری رات ہے، تارے خاموش ہیں، بڑی اندھیاری رات ہے، ایمان کو لوٹنے کے لیے ڈاکوؤں کی گھات ہے، اے ڈاکوؤں یہ جسم لو یہ جان لوٹ لو، اے ڈاکوؤں یہ جسم لو یہ جان لوٹ لو، یہ دل نہ دوں گا اس میں مدینے کی بات ہے، یہ دل نہ دوں گا اس میں مدینے کی بات ہے، مدعا زیست کا میں نے پایا، رحمت حق نے کیا پھر سایہ، یہ کلام میرا نہیں ہے کسی اور کا ہے، اب جم نہیں رہا، اب برسوں ہو گئے پڑھا بھی نہیں ہے میں نے، جب مدینہ شریف جا رہا تھا آج سے 8-10 سال پہلے اس وقت شاید پڑھا ہوگا، بیچ میں پڑھنا تو یاد نہیں آ رہا، کاش مدینہ کی حاضری ہو اور پھر یہ کلام پڑھوں تو میں بہرحال وہ جنہوں نے لکھا انہی کے جذبات آپ کی خدمت میں تعمیل ارشاد کے لیے پیش کرنے کی کوشش کرتا ہوں، اور یاد آ گئے تو کچھ اشعار، مدعا زیست کا میں نے پایا، رحمت حق نے کیا پھر سایہ، میرے آقا نے کرم فرمایا، میرے آقا نے کرم فرمایا، پھر مدینے کا بلاوا آیا، پھر مدینے کا بلاوا آیا، پہلے کچھ اشک بہا لوں تو چلوں، پہلے کچھ اشک بہا لوں تو چلوں، ایک نئی نعت سنا لوں تو چلوں، ایک نئی نعت سنا لوں تو چلوں، سیدی انت حبیبی، انت حبیبی، غم کے مارے بھی مجھے دیکھیں گے، ماہ پارے بھی مجھے دیکھیں گے، غم کے مارے بھی مجھے دیکھیں گے، ماہ پارے بھی مجھے دیکھیں گے، چاند تارے بھی مجھے دیکھیں گے، چاند تارے بھی مجھے دیکھیں گے، خود نظارے بھی مجھے دیکھیں گے، خود نظارے بھی مجھے دیکھیں گے، میں نظر سب سے بچا لوں تو چلوں میں نظر سب سے بچا لوں تو چلو نئی نعت سنا لوں تو چلو پہلے کچھ عشق بہا لوں تو چلو سیدی انتا حبیبی سیدی انتا حبیبی سامنے ہو جو ترہے لطف و کرم کا سامنے ہو جو درے لطف و کرم یوں کروں عرض کے یا شاہ امم یوں کروں عرض کے یا شاہ امم آ گیا آپ کا محتاج کرم آ گیا اس گناہگار کا رکھیے شوق کو عرض بنا تو چلو شوق کو عرض بنا تو چلو ایک نئی نعت سنا لوں تو چلو پہلے کچھ عشق بہا لوں تو چلو سیدی انتا حبیبی سیدی انتا حبیبی ان کی رحمت میں ہے جینا میرا ان کی مدحت جینا میرا کیسے ڈوبے گا سفینہ میرا کیسے ڈوبے گا سفینہ میرا دیکھ لو چیر کے سینہ میرا دیکھ لو چیر کے سینہ میرا دل ہے یا شیر مدینہ میرا دل ہے یا شیر مدینہ ادیب اپنا دکھا لوں تو چلو دل ادیب اپنا دکھا لوں تو چلو ایک نئی نعت سنا لوں تو چلو پہلے کچھ عشق بہا لوں تو چلو سیدی انتا حبیبی سیدی انتا حبیبی سیدی انتا حبیبی سیدی انتا حبیبی سیدی انتا حبیبی سیدی انتا ایک اور شاعر نے بڑا اچھا اور پرسوز کلام اس موقع پر کہا ہے اور اس کے جذبات جو تھے نا وہ کافی عاشقان رسول کے قلبی جذبات کی عکاسی کر رہے ہیں. یاد میں آقا کی آنسو بہ گئے, یاد میں آقا کی آنسو بہ گئے, سب مدینے کو گئے ہم رہ گئے, سب مدینے کو گئے ہم رہ گئے, یاد میں آقا کی آنسو بہ گئے, ہم مدینے جائیں گے اب کی برس, ہم مدینے جائیں گے اب کی برس, ہر برس یہ سوچ کر ہم رہ گئے, ہر برس یہ سوچ کر ہم رہ گئے, سب مدینے کھو گئے ہم رہ گئے, یاد میں آقا کی آنسو بہ گئے, ہم مدینے جائیں گے اب کی برس سے, ہم مدینے جائیں گے اب کی برس سے, ہر برس وہ قافلوں کی دھوم دھام, ہر برس وہ قافلوں کی دھوم دھام, آہ سنیے اور غفلت, آہ سنیے اور حسرت کیجیے, آہ سنیے اور حسرت کیجیے, ہم مدینے جائیں گے اب کی برس, ہم مدینے جائیں گے اب کی برس, ہر برس یہ سوچ کر ہم گئے, سب مدینے کو گئے ہم رہ گئے, یاد میں آقا کی آنسو بہ گئے, ہم تیرا کے دیں گے آقا سے سلام, ہم تیرا کے دیں گے آقا سے سلام, جانے والے حاجی ہم سے کہہ گئے, جانے والے حاجی ہم سے کہہ گئے, زبان ظاہری تم میں سلام بھیجتا ہوں آقا, زبان ظاہری تو میں سلام بھیجتا ہوں, کبھی خود سلام لاتا تو کچھ بات ہوتی, ہم تیرا کے دیں گے آہ سلام جانے والے حاجی ہم سے کہہ گئے, جانے والے حاجی ہم سے سب مدینے کو گئے, سب مدینے کو گئے ہم رہ گئے یاد میں آقا کی آنسو بہ گئے, یاد میں آقا کی آنسو بہ گئے. کیسے ہاشم کو بھلا آئے قرار, کیسے ہاشم کو بھلا آئے قرار, قافلہ پچھڑا اکیلے قافلہ بچھڑا اکیلے رہ گئے, سب مدینے کو گئے ہم رہ گئے, ہاں سب مدینے کو گئے ہم رہ گئے. اس نے بھی مدینہ دیکھ لیا, اس نے بھی مدینہ دیکھ لیا, میں بھی تو کہوں ہاں میں نے بھی مدینہ دیکھ لیا, سب مدینے کو گئے ہم رہ گئے, سب مدینے کو یاد میں آقا کی آنسو بہ گئے. صلوا علی الحبیب.